kikama, la la la kiki kokok. Kakunga shikalole, to yame se tenulo. Sasendo shikama, la la la kiki kokok. Kakunga shikalole, to yame se tenulo. Papa we, papa wo. Papá, wo, papá, wo.